الباب السادس والتسعون ومئتان باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان مصنوعی بال جوڑنے اور گودنے اور وشر یعنی دانتوں کو باریک کرنے کی حرمت کا بیان اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ تعالی نے فرمایا یہ اللہ تعالی کے سوا مؤنث چیزوں ہی کو پکارتے ہیں اور صرف سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور شیطان نے اللہ سے کہا میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور ان کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کانوں کو چیریں اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں ضرور تبدیلی کریں گے وعن اسماء رضی اللہ عنها ان امرأة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی اصابتها الحصبہ فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة متفق عليه وفي رواية الواصلة والمستوصلة قولها فتمرق هو بالراء ومعناه انتشر وسقط والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر والموصولة التي يوصل شعرها والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها وعن عائشة رضي الله عنها نحوه حضرت أسماء رضي الله عنها سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کو حصبہ یعنی جلدی بیماری لگی جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بال جوڑنے والی پر اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں لعنت فرمائی ہے، بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے کی خواہش کرنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ وعن حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویہ رضی اللہ عنہ عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم متفق عليه۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حج کے سال منبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے بالوں کا ایک گچھا اپنے ہاتھ میں پکڑا جو ایک پہرے دار کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں جو تمہیں برائی سے روکتے نہیں؟ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے کام سے منع کرتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بنی اسرائیل اس وقت ہی ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت لهم امرأة في ذلك، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متفق عليه۔ المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها من بعض قليلا وتحسنها، وهو الوشر، والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا، والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور پلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک عورت نے اس کی بابت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بحث کی تو انہوں نے فرمایا، مجھے کیا ہے، میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رسول تمہیں جو حکم دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ بخاری و مسلم۔